نوای نی. در پیرامون آن شیفتگان حقیقت و جویندگان معرفت را در جذبه و شوق فرو خواهیم برد تا در این ژرف دریای ناپیدا کران به شناوری پردازی عجایان را با چشم دل ببینند و با حیرت نظارگر عظمت معرفت پروردگار گردند و این است کمال تسبیح انسانی در پیشگاه پروردگار، انسانی که عاشق است و پاک باخته و خانه دل را به عشق حق پرداخته. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند. از نگستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. عاشقی که به سودای معشوق در خرمن هستی شرر افکنده و تر و خشک تعلق را یک جا به یاد معبود ارسطو به خاکستری مبدل شده است. لیکن آنچنان خاکستری که آینه دل را جلا می دهد و سبطه زمین را صفا می دهد. نوای نی نوای خست جانی است که در جستجوی همدردی از عمق جان برمی خیزد، همدردی که از عشق داغها بر دل داشته باشد و شررها بر جان، همدردی که سینه‌اش از درد فراق شرحه شرحه شده و مصحف دلش از تون باد ناصبوری اوراق گردیده باشد، و او نیز در جستجوی یاری هم زبان و هم دل به طلب برخواسته و در محفل دل نشسته باشد. آره، مولانا در جستجوی همدردی است که با او از درد سخن گفته و از درمان گفتگویی به میان آورد. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور. در زندان خاک و در قفس تن به بند کشیده شده و در هوای وطن مألوف می نالد و موی کنان و موی کنان از غم دل می گوید و شرح اشتیاق خود را با هم دردان در میان می نهد و در جمع دردمندان عشق زمزمه می کند، بلکه در هر محفلی همچون شمعی پروانگان را به گرد خود فرا می خواند و در آتش عشقی که سرابهای وجودش را در بر گرفته و پیوسته از خیرگی جسمش کاسته و بر روشنی جانش می آید، خامان را به نیم سوختهی بدل می کند و نیم سوختگان را به سوختگان، تا همچون خود در محفلی دیگر مشعل عشق را برافروزند و از نو نوای عاشقی ساز کنند و پیوسته بسیط خاک بلکه گنبد افلاک را از زمزمه عشق پرتنی سازند. باری مولانا این سوخت جانی که از نای خیش در خرمن هستی آتش افکنده است چنین آتش است این بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کندر می فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. Oh, در حقیقت مولانا با نوای نی پرده های خود را برمی درد و راز عاشقان سوخت جانی همچون خود را برملا ساخته و چنین می گوید: دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای دل، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، چین فقان این سری هم زان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای او. از باطل گسسته و به حق پیوسته، آنچه در دل دارد حق است و آنچه بر زبان میراند حق، دستش در خدمت حق است و پایش در جهت حق، کلامش کلام حق است و پیامش پیام حق. در وجود او جز حق نتوان یافت و از او فعلی ناحق صادر نشود، زیرا وسیله ایست در دست قدرت پروردگار و به قول مولانا همچون قلمیست در میان انگشتان صنع پروردگار و مجری مشیت حکیمانی او. دیگران تنها او را می‌بینند و پیوند او را با حق نمی‌بینند و کلام او را می‌شنوند، لیکن آن نایی را که در این نال می‌دمد نتوانند. و چرا باید چنین بودن؟ مولانا خود به این سؤال پاسخ می‌گوید: لیک داند هر که او را منظر است، این نوای این سری هم زان سر است. یعنی هر کس صاحب نظر بوده و چشم جانش باز باشد، میتواند از منظر دل نظر بیفکند و نایی مطلق را که در نای عارفی وارسته میدمد بنگرد و این همه های و هو را از جانب او بداند. آری، دمدمه این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. لیکن سخن اینجاست که چگونه میتوان او را با چشم دل دید و با تمام وجود به تماشای او نشست. مولانا میگوید باید از سر عقل و خرد برخاست و در محفل دل به خلوت نشست. گوش ظاهر را از شنیدن الفاظی که ناقد معنا نیستند بربست و برای درک این حقیقت متعالی گوش جان را برگشود. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. آری آنجا که روح هستی تجلی می‌کند و از حق سخن می‌گوید باید سراپا گوش بود. آنجا که آن کان گوهر به درفشانی می‌پردازد همان بهتر که خاموش نشست و از جلوه یار و شیرینی گفتار دامان اندیشه را رها کرده و مدهوش افتاد تا از حقیقت توان طرفی بربست و با شاهد معنا لحظه به خلوت نشست. گر نبودی ناله نی را ثمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. آری همچنان که پیوستن نای بر لبهای نایی شور و نوا می آفریند و ره گذران را از خود بی خود می سازد، پیوستن عارف به پروردگار و مرتبط شدن این نای با آن نایی مطلق گنبد افلاک را از نوای عشق پرتنی می سازد و شیفتگان معشوق ازلی را دامان صبر و قرار از کف می رو باید. زمام اختیارشان را از دست عقل خودبین باز می ستاند و آنان را مجذوبانه به وجد و سماع می کشاند، آنچنان که در محفل انس خود را در میانه نمی بینند و جز وصال معشوق الستی آرزویی نمی کنند. بقای خود را در فنا شدن در معشوق می بینند و فنای خود را در ماندن در بقای محدود خود می نگرند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها عاشقان شیفته جان مجذوبانه در دریای بیکران هستی همچون ماهی به طلب برمیخیزند و به حیرت نظارگر عجایب معرفت پروردگار میشوند و به پنداری که آنان را از هر طرف در بر گرفته است همچون آبی که ماهیان را احاطه کرده بسنده نتوانند کرد و پسندیده آن بینند که در محیط ناپیدا کران به طلب برخیزند چشم سر بربندند و چشم سر بکشایند و گوهر معرفت را از ژرفای این قلزم طوفانزا به چنگ آورند آنسان که مولانا میگوید آب کم جو تشنگی آور به دست آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا لیکن تنگ نظران فرومایه که گوهر حقیقت را در نظرشان اعتباری نیست و جز خزف را در مقیاس محدودشان مقداری نی در خود کمبودی احساس نمی کنند تا رنج طلب را بر خود هموار سازند لذا از مائده آسمانی محروم مانده و به واپس مانده زمینی اکتفا می کنند جان و دل را از قضای معنوی و در نتیجه رشد و کمال باز می دارند و تنها به پرورش جسم می‌پردازند جسمی که محکوم به فناست و بی خبر از آیین بقا جسمی که در محدوده عالم ماده به زندان است و اجزاش در تغییر و تحول عالم کون و فساد سرگردان هر که جز ماهی ز آبش سیر شد هر که بیروزی است روزش دیر شد و هزاران افسوس بر بیخبرانی که روزشان به شب گراید و روزگارشان به پایان رسد و همچنان در تنگنای عالم بیخبری گرفتار باشند و در صحرای سرگردانی و بیدای وحشت سیه روزگار به سر برند